एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। हमारे संग आनंद लीजिए जापानी भाषा सीखने का। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 38वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है काशिकोमारीमाशिता, यानी जी समझ गया। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। आज जब वो सुबह उठी तो उन्हें बुखार था, इसलिए वो छात्रावास प्रभारी के साथ टैक्सी में अस्पताल जा रही हैं। तो सुन लेते हैं आज की बातचीत। आज का मुख्य वाक्य है काशिकोमारीमाशिता, यानी जी समझ गया। शिमिन ब्योइन मादे ओनेगाई शिमासु। かしこまりました。 まっすぐ行って 3つ目の信号を左に曲がってください。 चलिए अब आपको बताते हैं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। पहले छात्रावास प्रभारी ने टैक्सी चालक से कहा, शिमिन ब्योइन मादे ओनेगाई शिमासु, यानी सरकारी अस्पताल तक ले चलिए। शिमिन ब्योइन का मतलब है सरकारी अस्पताल। ये दो शब्द जोड़कर बना है, एक है शिमिन यानी नागरिक और दूसरा है ब्योइन जिसका अर्थ है अस्पताल। मादे का मतलब है तक और ओनेगाई शिमासु का अर्थ है कृपया। ओनेगाई शिमासु अनुरोध करने का तरीका है। टैक्सी चालक ने जवाब दिया काशिकोमारीमाशिता, यानी जी समझ गया। यही आज का मुख्य वाक्य है। काशिकोमारीमाशिता है शब्द वाकारीमाशिता, यानी समझ गया का आदर सूचक रूप। जिस व्यक्ति से बात हो रही हो या जिस व्यक्ति की बात हो रही हो उसके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए इस रूप का इस्तेमाल होता है। उम्र या पद में अपने से बड़े व्यक्ति से बात करते समय या कामकाज में इस रूप का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि वाकारीमाशिता का आदर सूचक शब्द है काशिकोमारीमाशिता, जो कि उससे एकदम अलग शब्द है। इसके बाद छात्रावास प्रभारी ने टैक्सी चालक को अस्पताल जाने का रास्ता बताया। मास्सुगु इत्ते 3つ目 नो शिंगो वो हिदारी नी मंगत्ते कुदासाई, यानी कृपया सीधे चलिए और तीसरी बत्ती से बाएं मोड़ लीजिए। मास्सुगु का मतलब है सीधा। इत्ते है क्रिया, इकिमासु यानी जाना का ती रूप। एक के बाद एक की जाने वाली दो क्रियाओं के बारे में बताते समय पहली क्रिया के ती रूप का प्रयोग करते हैं। यहाँ सीधे जाकर बाएं मुड़ना है, इसलिए क्रिया जाना यानी इकिमास के ती रूप का इस्तेमाल हुआ है। मित्सुमे का मतलब है तीसरा या तीसरी। इसमें मित्सु बना है संख्या तीन के साथ चीजें गिनने का प्रत्यय त्सु जोड़कर। आपको याद होगा सातवें पाठ में हमने सीखा था कि जब संख्या के साथ प्रत्यय त्सु जुड़ता है तब गिनती का तरीका बदल जाता है। वैसे तो संख्या तीन के लिए जापानी भाषा का शब्द है साम, लेकिन त्सु जुड़ने पर ये बन जाता है मित्सु। शब्द मित्सुमे में मित्सु के साथ जुड़ा है मैं, जिसका इस्तेमाल क्रम गिनने के लिए होता है। उसके बाद आया नो, जो संबंध कारक है, और उसके बाद है संज्ञा शिंगो, जिसका अर्थ है यातायात बत्ती। तो मित्सुमे नो शिंगो का मतलब हुआ तीसरी बत्ती। उसके बाद लगा है ओ, जो कर्म कारक है। हिदारी का मतलब है बाएं, और नी दिशा बताने वाला कारक है। मंगत्ते है क्रिया मंगारीमासु यानी मुड़ना का ते रूप, और जब क्रिया के ते रूप में जुड़ जाता है कुदासाई यानी कृपया, तो बन जाता है अनुरोध करने का तरीका, यानी मंगत्ते कुदासाई का अर्थ हुआ मुड़ जाइए। और इस वाक्य में इसका भाव है कि टैक्सी को मोड़ लीजिए। दोस्तों, अगर आपको बोलना हो दूसरे मोड़ से दाएं मोड़ लीजिए, तो आप कैसे कहेंगे? संख्या दो में गिनती का प्रत्यय त्सु जोड़ने पर बनता है ふたつ। मोड़ को जापानी भाषा में कहते हैं कादो, और दाएं के लिए शब्द है मिनी। तो दूसरा मोड़ को जापानी में कहेंगे फुतात्सु मेनो कादो। इसके बाद लगाया कर्म कारक ओ तो बना फुतात्सु मेनो कादो ओ। तो दोस्तों, दूसरे मोड़ से दाएं मोड़ लीजिए बोलने के लिए वाक्य है ふたつ目の角を右に曲がってください。 चलिए अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। आज का मुख्य वाक्य है かしこまりました。 यानी जी समझ गया। 市民病院までお願いします。 かしこまりました。 まっすぐ行って3つ目の信号を左に曲がってください。 और अब बारी हमारे सेंसे से पूछे हिस्से की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें बताती हैं जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में। आज हमने सीखा क्रिया का आदर सूचक रूप। इसके बारे में विस्तार से बता रही हैं तोकुनागा सेंसे। तोकुनागा सेंसे बता रही हैं, उम्र या पद में अपने से बड़े व्यक्ति या किसी अनजान व्यक्ति से बात करते समय आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों से आप आमतौर पर अनौपचारिक तरीके से बात करते हैं, उनसे भी मीटिंग जैसे औपचारिक माहौल में बात करते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि बातचीत कहाँ और कैसे माहौल में हो रही है। क्रिया के आदर सूचक रूप के दो प्रकार होते हैं। एक है सम्मान व्यक्त करने वाला रूप। जिस व्यक्ति से बात हो रही हो या जिस व्यक्ति की बात हो रही हो, उसके काम या परिस्थिति के लिए सम्मान व्यक्त करने के लिए इस रूप का इस्तेमाल होता है। जैसे क्रिया मीमास यानी देखना का सम्मान सूचक रूप है गोरान निनारीमास। दूसरा है विनम्रता व्यक्त करने वाला रूप। इसका प्रयोग करते हुए अपने बारे में विनम्रता से बात करके आप दूसरे के लिए सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। इस पाठ में टैक्सी चालक ने समझ गया कहने के लिए वाकारीमाश्ता की जगह काशिकोमारीमाश्ता का इस्तेमाल किया, जो अधिक विनम्र शब्द है। इस तरह अपने बारे में बोलते समय विनम्रता व्यक्त करके उन्होंने यात्रियों के लिए सम्मान व्यक्त किया। आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल बहुत मुश्किल है, लेकिन फिक्र मत कीजिए। आमतौर पर बातचीत में क्रिया के मास रूप का इस्तेमाल करने से भी आप विनम्र माने जाएंगे। ये था हमारा सेंसे से पूछे हिस्सा। और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की। पाठ के इस हिस्से में हम कुछ ऐसे शब्द सिखाते हैं जो किसी ध्वनि या भाव का अनुकरण करते हैं। आज का भाव है नियंत्रण न होना। फुरा फुरा। ये शब्द बताता है कि कोई थकावट या बुखार के कारण खड़ा नहीं हो पा रहा। और जब कोई स्पष्ट सोच या उद्देश्य के बिना कुछ कर रहा हो, तब कहते हैं फुरा फुरा करना। इसी तरह का एक और शब्द है कुरा कुरा। कुरा कुरा। ये शब्द बताता है कि किसी को चक्कर आ रहा है। ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द फुरा फुरा और कुरा कुरा। और अब अंत में बारी आन्ना के ट्वीट की, जिसमें हमारी मुख्य पात्र आन्ना एक नजर डालती हैं बीते हुए दिन पर। जापान में टैक्सी के दरवाजे यात्री नहीं खोलते, उन्हें टैक्सी चालक खोलते बंद करते हैं। खुद खोलने लगो तो टोक देते हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये 38वां पाठ? आन्ना की तबीयत ठीक तो है ना? अगली बार डॉक्टर जांच करेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।